I magik znikł. Dopilnuj, żeby twoja inwestycja nie okazała się iluzją. Wejdź na oczarowani.pl i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 grudnia, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Tragedia w Deli. W niewielkim pożarze w fabryce zginęło kilkadziesiąt osób. CBA prowadzi czynności w oczyszczalni ścieków w Koziegłowach pod Poznaniem. Beata Michniewicz, autorytetem w plebiscycie studentów, mediatory. Kilkadziesiąt osób mogło zginąć w pożarze, który wybuchł w jednej z fabryk w Deli. Tamtejsza prasa informuje o co najmniej 43 ofiarach śmiertelnych. Według mediów pożar wybuchł nad ranem i zaskoczył śpiących w fabryce pracowników. Ponad 50 osób udało się uratować. Na miejsce przybyło kilkadziesiąt jednostek straży pożarnej. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Pożary budynków zdarzają się w Indiach dość często ze względu na mało restrykcyjne przepisy i częste niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa. Wracamy do kraju. CBA prowadzi czynności w sprawie możliwych nieprawidłowości w działaniu suszarni odpadów przy oczyszczalni ścieków w Koziegłowach pod Poznaniem oraz udzielaniem przez spółkę zamówień na wywóz osadów. Temistokles Brodowski, rzecznik CBA, mówi, że trwają czynności w spółce Aquanet. Funkcjonariusze zwrócili się do prezesa tejże spółki o udostępnienie dokumentacji dotyczącej po pierwsze realizacji oraz oddania do użytkowania inwestycji polegającej na budowie suszarni osadów przy oczyszczalni w Koziegłowach, a także prowadzonych w obiekcie prac modernizacyjnych, po wtóre przyczyn oraz sposobu likwidacji awarii linii technologicznej suszarni osadów w Koziegłowach. Efekty tej analizy przesądzą o dalszych decyzjach CBA. Beata Michniewicz, autorytetem w plebiscycie studentów dziennikarstwa Mediatory. Studenci uznali, że od naszej redakcyjnej koleżanki można się uczyć profesjonalizmu, rzetelności oraz najwyższych standardów. Podczas gali Beata Michniewicz mówiła o słowniku dziennikarskich wartości. Zostawianie swoich poglądów za drzwiami studia, a najlepiej za drzwiami instytucji, w której się pracuje. Życzliwość nawet wobec polityków, którzy na nią nie zasługują. Ale to nie znaczy, że pobłażanie. No i poza tym umiejętność wysłuchania racji obu stron i niezajmowanie własnego stanowiska. I myślę, że w każdych warunkach, w każdych czasach można i należy to robić. Beata Michniewicz jest związana z Trójką od 36 lat. Prowadzi salon polityczny Puls i Śniadanie w Trójce. Stworzyła też plebiscyt Srebrne Usta. Swoje głosy oddało na nią ponad 10 tysięcy studentów z 22 polskich uczelni. Trwa finał akcji Szlachetna Paczka. Kilka tysięcy wolontariuszy dziś i jutro dostarczy pomoc do ponad 14,5 tysiąca rodzin. W tym roku paczki trafią do rodzin mieszkających w 633 miejscowościach. Agnieszka Grzechnik, dyrektor operacyjna Szlachetnej Paczki, wyjaśnia, że do potrzebujących rodzin trafią najróżniejsze dary. Na przykład jedzenie, chemia gospodarcza, jakieś drobne wyposażenie mieszkania, czajnik, łóżko, jest też opał. Wolontariusze biorący udział w akcji podkreślają, że robią to przede wszystkim z potrzeby serca. Dla mnie to jest takie bardzo głębokie poczucie satysfakcji tego, że po prostu pomogłam komuś, kto nie ma zapewnionego takiego podstawowego bytu. To jest zwykła potrzeba pomagania drugiemu człowiekowi. Myślę, że każdy wolontariusz ma taką potrzebę, że po prostu chce pomóc drugiej osobie. Według raportu Szlachetnej Paczki w 2018 roku ponad 2 miliony Polaków żyło w skrajnym ubóstwie, co oznacza, że na przeżycie miało do dyspozycji nie więcej niż 19 zł dziennie. Witold Banach, Polskie Radio. Japończyk Yukiya Sato wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w rosyjskim Niżnym Tagile. Najwyżej z Polaków uplasował się Dawid Kubacki, który zajął piąte miejsce. Dziewiąty był Kamil Stoch, 24 Piotr Żyła, a 27 Maciej Kot. Bartłomiej Kłusek, były dwukrotny wicemistrz świata juniorów, chwali Dawida Kubackiego. Dla niego to jest bardzo dobry konkurs, to piąte miejsce to jest naprawdę wysokie miejsce, także on może być zadowolony, ale ma jeszcze rezerwy, to widać. Jeżeli chodzi o Kamila Stocha, no to szkoda właśnie tego skoku w pierwszej serii, bo to był bardzo dobry skok, tak samo jak i ten drugi, zresztą sam Kamil mówił, że nawet lepszy, no tylko brakło warunków. Piotr Żyła mógł znaleźć się na podium, bo po pierwszej serii był drugi, ale w kolejnej skoczył o prawie 20 metrów krócej i stracił medalową pozycję. Nie był do końca udany skok ten drugi, aczkolwiek też widzieliśmy, jakie ma warunki. Miał dość mocno w plecy tam zaraz po wyjściu z progu i to obniżyło w ogóle jego całe pułap lotu i nawet jakby doleciał do tych warunków, które były podnarty na dole, to zabrakło wysokości. Dziś drugie zawody w Niżnym Tagile, początek o 15.30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami na Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce. Na północy i zachodzie deszcz, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Dziś sporo chmur, gdzieniegdzie możliwe przejaśnienia. Na termometrach 4 stopnie w Przemyślu, 7 w Warszawie i Gdańsku, 9 we Wrocławiu i Szczecinie. Dość silny wiatr nad morzem, a w Tatrach i Sudetach bardzo silny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uwaga wszyscy amatorzy dwóch desek i fani białego szaleństwa. Niepowtarzalna okazja, aby spędzić tydzień z rodziną na nartach w Alpach. Konkurs, w którym nagrodą jest pobyt w czterogwiazdkowym hotelu w Austrii o wartości 12,5 tysiąca złotych. We wtorek w porannej audycji zapraszamy do Trójki między 6 a 9. Do usłyszenia. Sponsorem nagrody jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Kärntnerhof w Bad Klein w Austrii. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry po raz kolejny. W studio witam już mojego gościa, Karol Nowacki. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No może Państwo, chociaż nie wiem, czy Państwo sobie przypomną, ale może powiem, no powiem, rok and fire, czyli rok i ogień, tak? W wolnym tłumaczeniu, tak. Dobrze. A czemu tak to się nazywa, ta formacja? Mieliśmy absolutnie nie nazywać się po angielsku. Postanowiliśmy to że nie będziemy się... Wszystkie nazwy są dozwolone, ale na pewno nie angielska. Jeśli ktoś kiedykolwiek wymyślał jakąkolwiek nazwę, to wie, jakie to jest wyzwanie, jakie to jest trudne. No i trwało to chwilę, aż kolega, jeden z kolegów, basista, przyniósł nazwę właśnie tam Rock and Fire, która nas spowaliła, no i musieliśmy ulec. Bardzo po polsku, tak? I musieliśmy ulec, tak. Rok i ogień, czyli co? Można powiedzieć, gracie rocka. Tak, gramy między innymi rocka, ale... Ale nie jest taki... No więc właśnie, no bo nazwa może być myląca. My jesteśmy różni i gramy różną muzykę. Z jednej strony jesteśmy bardzo spójni i staramy się być spójni w tej sferze tekstów i wyrazu, to co chcemy powiedzieć. No ale tak nas życie połączyło, takie losy były nasze, że wywodzimy się z różnych środowisk muzycznych. No i tak wyszło, że nasza muzyka jest różna. Ale kumplami to chyba jesteście dobrymi, sądząc po tym, że identyfikujecie się po prostu po ksywkach, a nie po nazwiskach, prawda? No tak, część tych ksywek to sięga jeszcze średniej szkoły lub liceum, więc mieliśmy czas, żeby poznać się lepiej i rozszyfrować. A skład się nie zmienił, odkąd zespół istnieje? Troszkę się zmienił, bo jak to w życiu bywa, życie jest bogatsze niż nasze ludzkie ustalenia i na samym początku trochę żeśmy po prostu szukali muzyków, bo tak naprawdę zespół powstał między w momencie, kiedy poznałem się ja z Marcinem i z Michałem. Mhm. No więc zaczęliśmy po prostu się w trójkę zastanawiać, kto mógłby do nas dołączyć, ale wybór był oczywisty, bo jakby szukaliśmy wśród przyjaciół i cała reszta dołączyła natychmiast. To jest obecnie 7 osób. Tak. Mamy 2 wokale, bas, gitarę, bębny, saksofon. Tu jest taki fajny jeden utwór, szczególnie gdzie saksofon fajnie brzmi. Puzon, to proszę Państwa rzadka sytuacja, jest puzon. Jest trąba, czyli instrumenty dęte. Tak, to był też nasz świadomy wybór. Tak orkiestrowo. Tak, szukaliśmy właśnie brzmienia, bo mieliśmy, to jest fajny w ogóle moment, jeśli można na początku coś kreować, wymyślać, jak chcemy brzmieć, o czym chcemy mówić. My się znamy od lat i jakby było nam łatwiej znaleźć, już wyartykułować po prostu to, co chcemy zrobić. I ten wybór był dość oczywisty dla nas, żeby grać ze sekcją dętą, bo ona w muzyce daje tą radość, ten blask. To jest prawda. I to zaraz Państwo się o tym przekonają, bo już rozmawiamy 3 minuty, to jest długo. No i trzeba Państwu powiedzieć, jak brzmi Rock and Fire. I sami Państwo się przekonają, ile jest fire, a ile jest rocka na razie. Utwór ma dość złowieszczy tytuł, ale proszę się nie bać. Wojna. Tu nie ma wygranych, nie ma litości dla pokonanych. Tutaj nie sięga miłosierdzie. Nie wiem, co z nami będzie. Nie wiem, nie wiem, co z nami będzie. Bezkrwawa jatka, wolne konanie, zniszczone domy, bombardowanie, zmiażdżone serca, wyprane mózgi, ofiary rzezi, kolczaste rózgi. Nie wiem, nie wiem, co z nami będzie. A ja walczę i złom się opieram, codziennie życie wybieram. A ja walczę i złom się opieram, codziennie życie wybieram. Sprawa jasna, że brama ciasna, jednak dziś może przejść przez nią słoń. Lecz w bramie stoi herbów paczka, do których musisz wyciągnąć dłoń. Na dłoni znamie jest jak wyznanie, które zostawił król Judy Lew. Gdy wokół jabłka śmierci pułapka, twe znamie daje mi do życia przejść. Dla dzieci bestii jest to zagadka, nie wiedzą dlaczego oddałeś mi cześć. Na dłoni znamie jest jak wyznanie, które zostawił król Judy Lew. A ja walczę i znów się opieram, codziennie życie wybieram. Wybieram, ja walczę i znów się opieram, codziennie życie wybieram. A ja walczę i znów się opieram, codziennie życie wybieram. Ale się zaogniło w Państwa domach, mam nadzieję, rano. Czyj to tekst? To jest tekst Marcina, on mnie nim bardzo urzekł. Rzeczywiście to jest tekst taki dobry na niedzielny ranek, trochę na pobudkę. No, mówiąc o tym, że sytuacja jest poważna i trzeba jej stawić czoła. Trudno mi go komentować. Ale walczę i złu się opieram. Właśnie, właśnie, właśnie. To jest najważniejsze. Ten refren jest nośny i o niego nam chodziło. Walczyliśmy. Codziennie życie wybieram. Ale najważniejsze dla nas są treści i teksty. Nie powstałby nasz zespół, gdybyśmy nie chcieli powiedzieć o tych kilku sprawach, w tych kilku piosenkach. Trzeba się zmagać, tak? Każdy, kto bierze szablę w dłoń, wstaje rano. Dzisiaj jest niedziela, więc fantastycznie można odpocząć. Ale już od jutra, od poniedziałku wszyscy walczą i nie ma co udawać, że tak jest. Ale na szczęście, jak będziemy dalej mieli tą ogromną przyjemność słuchać, to na wojnie się nie kończy. Właśnie, na wojnie się nie kończy. Posłuchamy kilku utworów w tej kolejności, w jakiej one na tej płycie istnieją. Czy ta jest kolejność zamierzona? Jak najbardziej. To ona odzwierciedla mniej lub bardziej to, co gramy na koncertach. I to jest nasza wypowiedź, tak. Tak naprawdę jesteśmy zespołem też bardzo koncertowym. W ogóle taka idea wstępna była, że będziemy grali dla młodzieży. Pierwszy myśl, grajmy dla młodych, naprawdę dla młodych, bo mamy swoje doświadczenia, mamy wielodzietne rodziny, trzeba coś mówić, nie? Trzeba się dzielić tym, co dostajemy, tą miłością, wiarą, tym, co usłyszeliśmy od papieża. Wiele było takich mianowników wspólnych, trzeba to mówić. No ale rzeczywistość pokazała, że różne są odzewy. No, po jednym koncercie, pamiętam, w cudownej miejscowości przyszła pani i powiedziała: dziękuję za koncert. Bardzo nam się podobało. To właśnie dla nas tak graliście, dla pani z biura. Ja sobie pomyślałem, jakie to piękne. W ogóle tego nie zakładaliśmy, a jeszcze dla mnie to było takie niesamowite, bo moja mama 40 lat przepracowała w biurze. Aha. Moja żona obecnie pracuje w biurze. No i czyli, mówię, coś w tym jest. No i dla pań z biura, to teraz proszę państwa, dla wszystkich pań z biura i nie tylko, dla panów z biura, dla państwa, którzy codziennie rano dojeżdżacie do pracy, dla pracowników mordorów wszelkiego rodzaju, ale nie tylko. Bardzo aktualny tekst, tak się jak nam zgadało, bo dla tych właśnie z biura również. Za dużo pracuję, za mało kocham. Gdy coś nie wyjdzie, od razu szlocham. Gdzie jesteś? Przyznam się, nie orientuję się. Za dużo pracuję, za mało kocham. Coś nie wyjdzie, od razu szlocham. Nie umiem rozmawiać, ale jestem zalogowany. Mój dobry wizerunek został już dawno wykorzystany. Biegnę do koryta, ale nie dojadam. Stoję w miejscu, ale nie siadam. Nie umiem żyć, bo co to jest życie? Jak znaleźć środki na jego pokrycie? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Pewnie inny nie będę. Od poczęcia do chwili, kiedy weźmiesz mnie w ręce. Mój bilet do nieba został już dawno wypisany. Czeka na mnie ojca w kredensie schowany. Mimo niepokoju wiem, że jest jedna droga. Na niej łatwiejsza jest każda przeszkoda. Człowiek wyrusza nią zawsze nieśmiały. Potem wraca do domu, kochany. Zwracam się zwłaszcza do was, metalowcy i górnicy, hutnicy, włókniarze i budowlani, kolejarze i drukarze, a szczególnie do was, stoczniowcy i portowcy. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Rock and Fire, tekst Ziemniak i Karlo, czyli mój dzisiejszy gość Karol Nowacki. Jesteśmy bardzo różni. Jesteśmy bardzo różni. Jak tam wziął każdego z kolegów, to i od strony muzycznej, i od strony wrażliwości, od strony historii, nawet trochę wieku jesteśmy różni, ale w pewnym sensie te różnice pomagają nam jakby najpierw się ciebie lubić. Tak mi się wydaje. Oczywiście, że bez tego to nie da się zespołu dobrze. Tak, żeby cokolwiek stworzyć, że trzeba się lubić. I wtedy dopiero jest szansa na jakąś taką, powiedziałbym, szeroko pojętą ekumenię. Że można zwyczajnie myśleć o sobie z szacunkiem i szukać wspólnych rozwiązań. Ja bardzo sobie cenię to, że pracujemy z Marcinem i pomagamy sobie wymyślać. I te teksty rzeczywiście w dużej mierze są wspólne. Tak patrzę na drugą część tego tekstu, bo się skupiliśmy na pierwszej, ale proszę Państwa, już wiem, kim jestem, pewnie inny nie będę od poczęcia do chwili, kiedy weźmiesz mnie w ręce. Mój bilet do nieba został już dawno wypisany, czeka na mnie u ojca w kredensie schowany. Tak. No to jest doskonały przykład. Bardzo fajny. Doskonały przykład na to, co przed chwilą rozmawialiśmy. Całą pierwszą część tej zwrotki przyniósł Marcin, a ja dopisałem tą drugą. I szukaliśmy wspólnie, jak połączyć pewną myśl, jak ją zakończyć. No tak pracujemy po prostu. Ten bilet schowany w kredensie. To jest dobre. Dobre to jest. Panie Karolu, czy ten bilet, on tam leży, nie? Ulgowy, wiadomo. No. Ulgowy. Już zapłacony. No. Wiele zniżek, tak? Tak. Nie ma się co martwić. Już zapłacony, tak jest. Ale pytanie, czy chcemy skorzystać, prawda? Czy użyjemy tego biletu? Bo tam nie ma gwarancji, że ten bilet sam nam wpadnie w ręce i no niestety musimy go po prostu zabrać, wziąć. No dokładnie. Nie musimy go kupować, ale musimy go zabrać. To prawda. Ta piosenka jest bliska, bo pokazuje nam jakby ten refren, gdzie jesteś, że to zabranie to jest takie szukanie naprawdę, szukanie odpowiedzi w życiu, gdzie znaleźć miłość i gdzie znaleźć szczęście, gdzie znaleźć to miejsce, w którym się jest szczęśliwym. Ta płyta, mimo że ona nie jest, proszę Państwa, pełna bezpośrednich, zwykle kojarzących nam się z wiarą i religią chrześcijańską słów, to ona jest bardzo taka właśnie. Ona jest właśnie taka. To jest jeden z tych metod, bo są z grubsza dwie, prawda? Otwocka i Falenicka. Tak? Znaczy jedna jest taka, że bardziej bezpośrednio śpiewamy, tak. A druga, że nie. I wy jesteście w tej drugiej, dobrze mówię? Nie wiem, czy jesteśmy w drugiej. Na pewno nie jesteśmy w pierwszej. No ale wynika to dlatego z tego, że piszemy, nie spekulujemy i piszemy zwyczajnie uczciwie o naszych doświadczeniach, a one są życiowe. Jasne. No bo co to byłaby zawarta wiara, gdyby nie była życiowa, prawda? No to jest recepta na dobre i szczęśliwe życie. Dokąd tak biegnę? Czy robić to muszę? Ciągła pogoń to przecież katusze. Za ile, gdzie i po co? Tak mi się trochę wydaje, że to utwór tytułowy. Dokąd tak biegnę, czy robisz to muszę? Ciągła pogoń to przecież katusze. Nie jestem przez to lepszy ani ładniejszy. Nigdy też nie byłem pierwszy. Choć ruszam przed czasem, ciągle mi go brak. Czy biegnę do przodu, na boki czy w spak? Nie mogę zatrzymać się, gdzie jest przystanek. Miejsce docelowe nie jest ciągle znane. Za ile, gdzie i po co? Od rana w dzień i nocą. Za ile, gdzie i po co? Od rana w dzień i nocą. Dokąd tak biegnę, czy robić to muszę? Ciągła pogoń to przecież katusze. Nie jestem przez to lepszy ani ładniejszy. Nigdy też nie byłem pierwszy. Choć ruszam przed czasem, ciągle mi go brak. Czy biegnę do przodu, na boki czy w spak? Nie mogę zatrzymać się, gdzie jest przystanek. Miejsce docelowe nie jest ciągle znane. Pędzę przed ciebie z prędkością światła. Droga jest kręta i wcale niełatwa. Potykam się co chwilę i padam na twarz. Boję się, że jeszcze raz mnie nie poznasz. Nie widzę nikogo w tym dzikim pędzie. Kto jest ze mną, kto ze mną będzie. Mam nadzieję, że się potknę i padnę na wznak. Może moje serce zrozumie ten znak. Za ile, gdzie i po co? Od rana w dzień i nocą. Za ile, gdzie i po co? Od rana w dzień i nocą. Za ile, gdzie i po co? Od rana w dzień i nocą. Za ile, gdzie i po co? Od rana w dzień i nocą. Kto mnie wesprze, kto ze mną będzie, mam nadzieję, że się potknę i padnę na twarz. Może moje serce zrozumie ten znak. Czy właściwie uczymy się na błędach, to znaczy dobrze, żebyśmy się uczyli, tak? Na błędach. Rock and Fire, Karol Nowacki i koledzy. Powiedziałem utwór tytułowy. Płyta nazywa się Za ile. Tak. Ma też odpowiednią okładkę. Ktoś wam specjalnie projektował, czy sami? To jest ciekawa historia, bo sami ją projektowaliśmy, głównie Marcin. On zajmuje się, w sensie ziemniak, zdradziłem rąbek tajemnicy, nieważne. Ale zajmujemy się wszystkim sami, więc również okładka i pomysł jest nasz. A on nie był do ostatniej chwili wymyślony. Myśmy po prostu zrobili piosenki. Dla nas zawsze najważniejszą formą wypowiedzi jest piosenka i treść. I zrobiliśmy po prostu piosenki. Złożyliśmy je w całość, nagraliśmy, to jest ogromny wysiłek. No i teraz padło pytanie, a jaki tytuł? I było nam bardzo trudno. Trochę wróciliśmy tak jak do wymyślania nazwy, prawda? Co teraz, nie? Ale zobaczyliśmy, że tym takim mianownikiem wspólnym tej płyty jest jednak ta treść, trochę ten refren, zwyczajne pytanie, za ile, gdzie i po co? jakby to odniesienie nie do pieniędzy, ale takie nie wprost, jakby pokazanie, że one nie są takie ważne albo mogą zrobić krzywdę. Jakby uznaliśmy, że to jest ta myśl przewodnia i tak to powstało. Za ile? I odpowiednia okładka, proszę Państwa, wygląda tak, że na łące, kwiecistej łące, rośnie sobie drzewo. I to drzewo ma takie szczególne liście. I te liście na szczęście spadają, ponieważ te liście to są baksy, czyli tak. Zielone, sałata, kapucha. Tak. To są pieniądze, proszę Państwa, i to te twarde pieniądze. I tu się, proszę Państwa, spełnia to powiedzenie, czy wbrew temu powiedzeniu, które często, jak mamy dzieci, ja też mam, to stosowałem je na pewno wielokrotnie. Jak już mnie tak nagabywali, żebym dał na to, dał na tamto, mówię, dziecko, pieniądze na drzewach nie rosną. No, ale jednak rosną, tak? No, na okładkach, rzeczywiście. Ale rosną na okładkach. Rock and Fire. Ale jest motyl. No właśnie, byłem ciekawy, czy go zauważymy. No. Jest motyl, tak. No, zawsze jest odrobina nadziei i promyk słońca, nawet w drzewie, w którym spadają dolary. Chociaż każdy z nas chciałby mieć takie pieniężne drzewo w ogrodzie. Musieliśmy zrobić coś, żeby dać możliwość wyboru, nie tylko pieniądze. Pieniądze szczęścia nie dają, ale życie ułatwiają, tak? No tak. Słyszeliśmy za ile, gdzie i po co. To tutaj mamy teksty właściwie albo na spółkę, albo ziemniaka, ale tu będzie teraz tekst Karola Nowackiego. Utwór nazywa się Ogień. Kochanie, jak mam ciebie dzisiaj znaleźć? Co mam zrobić, żeby ciebie gdzieś odnaleźć? Popatrz, w koło tyle jest miłości, ale nie jest przecież wcale kochać prościej. Nie wiem, jakbym mógł cię bliżej poznać, proszę daj mi chociaż jakiś znak. Jak mam to zrobić, jak? Żeby móc pod nogi rzucić tobie cały świat, żeby wiedzieć, co jest dobre, a co złe. Móc spokojnie rano mówić, kocham cię i nie czekać cud na cud, lecz go doświadczać, bo już trudna jest ta cała sytuacja. Ja mówię ogień, chcę widzieć ogień w twoich oczach, kiedy mówi ci tutaj o tych moich przezroczach. I nie wierzę, żeby miało nam się nic nie udać, to by była przecież jakaś wielka bzdura. Dzieci się gorszy. Wiem, że w kółko tyle jest miłości, a ja kocham cię jak umiem najprościej. Znam ciebie doskonale, a dla odwagi dam ci wiarę. I pewno, że cię nigdy nie zostawię, raczej dziś oddaję naszą sprawę. Znam ciebie doskonale, a dla odwagi dam ci wiarę. I pewno, że cię nigdy nie zostawię, raczej dziś oddaję naszą sprawę. Bo to jest ogień. Ogień, mówię tobie, który dzisiaj płonie we mnie i też płonie w tobie, bo kiedy dwoje ludzie stają przed Bogiem, to ja tobie mówię, to musi być ogień. Bo to jest ogień, mówię tobie, który dzisiaj płonie we mnie i też płonie w tobie, bo kiedy dwoje ludzi staje przed Bogiem, to ja tobie mówię, to musi być ogień. Jak ten tekst powstał? Za jednym zamachem, z trudami, w bólach? Nie, on nie powstał za jednym zamachem. Powstał ku zdziwieniu i do dzisiaj przecieramy oczy ze zdumienia, że dostajemy coś i możemy się dzielić i pisać, bo my nigdy nie mieliśmy ani takich zapędów. Byliśmy zwyczajnie muzykami. No ale kiedy postanowiliśmy, że będziemy grać, no to zaczęliśmy szukać właśnie treści. I no to jest nasz pierwszy tekst, więc dla mnie jest też szczególny. On właśnie jakby zamysłem było pisanie dla młodych, więc stąd ten duet też, rozmowy między chłopakiem, który jest tak w tej pierwszej zwrotce lekko zagubiony, i potem ta dziewczyna, która tak naprawdę odpowiada sercem kobiety, które jest niezłomne, które jest odważne, na którym stoi często cała rodzina. No, te słowa, które pan powiedział. Tak jakby ustami samego stwórcy, dając odwagę do tego, żeby trwać i stawać razem ze sobą. Tu jest obecne właśnie takie bardzo, bardzo nam bliskie chyba wszystkim życiowe doświadczenie niepewności, zagubienia, stawiania pytań, prawda? I tego, że ale jednak no, jest gdzie się zwrócić, to znaczy możemy czerpać i wiemy skąd czerpać. Tak, bo to wynika z naszego doświadczenia. My mamy to szczęście i widzimy, że wiele razy, że w momencie, kiedy mamy trudności w różnych relacjach, tak jak pan powiedział, nawet czy z dziećmi, czy w małżeństwach, no to szukamy ratunku u Boga. Wtedy kiedy stajemy razem przed Bogiem, to ten ratunek przychodzi. I to jest praktyczne, to jest namacalne, to jest fakt. Dlatego o tym chcieliśmy zaśpiewać. Ten ogień to jest spalanie, prawda? To jest jednak no, dawanie siebie. To nie da się jakby skorzystać i nic nie stracić, nie? Czyli jakby... Tak. No, trochę o tym mówi ta dziewczyna. Ona właśnie staje w tej funkcji takiej jakby, że jest gotowa wziąć na siebie, tak jak to robią kobiety często w małżeństwach, cały trud. Znam ciebie doskonale, a dla odwagi dam ci wiarę i pewność, że cię nigdy nie zostawię. No właśnie, to też jakby pośrednio wydaje mi się, czy ja dobrze rozumiem, bo sobie tak przeczytałem, jestem słuchaczem, biorę płytę do ręki, bardzo się cieszę, że są teksty, lubię jak płyta ma teksty, powinna mieć teksty. I tak sobie czytam, bo utwór może zaistnieć samodzielnie, na przykład jeszcze nie wiem, jak on jest zaśpiewany, ale ja już widzę, że chyba warto posłuchać tego, co tutaj mają do powiedzenia. I to jest dla mnie też jest taka apoteoza małżeństwa troszeczkę, ten ogień. Jak najbardziej, tak, dokładnie, prawda? O to chodziło, tak. Dokładnie o to chodziło. Nie żadnej kociej łapy. Nie, nie, broń Boże, no to nie, wynika... Nie partnerstwa zależnego od humorów. Jako autor tego tekstu mogę w 100% powiedzieć, że wynika z moich 17 lat doświadczeń małżeńskich. No pięknie. Nie wiem, czy państwo też może jakąś część własnych doświadczeń w tym odnajdą. Czemu nie? Tekst Karola Nowackiego, Ogień. No i Rock and Fire, bo tak się nazywa zespół, to przypominam państwu, z płyty Za ile. I jeszcze chciałem zapytać o, bo rozmawialiśmy, dlaczego nazywa się Rock and Fire, ale to liternictwo jest takie fajne, ono mi nasuwa na myśl Amerykę. To jest taki Teksas w kapeluszu, taki, chociaż tu też jest lew. No, bo to też łączy właśnie nasze, to pokazuje trochę, że jesteśmy różni, ale łączy nasze taką wspólne odczuwanie estetyki, bo rzeczywiście ta amerykańska estetyka, w ogóle muzyka amerykańska, często się mówi, ja od lat kibicuję amerykańskiej koszykówce, więc ten sport, ta muzyka jest gdzieś, zawsze była dla nas takim wzorem. W tym się wychowywaliśmy, nie wiem dlaczego, może dlatego, że urodziliśmy się wszyscy jeszcze w komunie, więc może tak nas to po prostu życie ukształtowało. Więc ta stylistyka w nas jest, to pewne, ale ten lew już jest wyciągnięty, jakby chodziło o reggae, nie? Bo właśnie też tak pomyślałem. W 100% tu chodzi o tego lwa reggowego, tak, bo my też jesteśmy, tak jak mówi nazwa Rock and Fire, ale my jesteśmy mocno mocno reggowi, mocno rock and rollowi, jesteśmy zespołem tak naprawdę wesołym, grającym bardziej do tańca niż ostrą muzykę. No i skoro wywołaliśmy reggae, to mamy taki utwór i tytuł, jeden chyba z powszechniejszych w ogóle tytułów na płytach zespołów grających reggae wyłącznie albo o wiele częściej niż Rock and Fire. Biblijny oczywiście, ale taki, który jest też pewnym synonimem wszelkiego zła, zepsucia, to znaczy Babilon. Nie wiem, czy pan pamięta. Płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, nie? No. Jasne, to wiele kapel, począwszy od Izraela. Właśnie, no właśnie, Izrael. Zaczyna śpiewał o tym i my jakby tak właśnie, bo to, tu jesteśmy autentyczni, bo Marcin Ziemniak, tak? On właśnie się wychowywał na Jarocinie, na tych polskich kapelach, na punk rocku, na armii, na Izraelu i jakby wnosimy to teraz, te doświadczenia. No to posłuchajmy, jak to Rocket Fire przetransponował. Babilon. Jestem częścią Babilonu, co dzień służę u jego tronu, podnoszę chłapy i nimi się karmię. Czuję, że on ma wielką armię. Jestem częścią Babilonu, co dzień służę u jego tronu, podnoszę chłapy i nimi się karmię. Czuję, że on ma wielką armię. Sam przeciw niej nie zwyciężę, bo jestem ze świata i on jest we mnie. Walka z nim to walka przeciw sobie. Nie mam tyle sił, sam tego nie zrobię. Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, obżarstwo, gniew, lenistwo. Pomóż, pomóż mi stąd wyrwać się chcę. Pomóż, pomóż to co złe. Znisz we mnie, podnieś mnie, podnieś ponad wszystko. Oddrzew z gruzów me święte dziedzictwo. Jestem częścią Babilonu, co dzień służę u jego tronu. Podnoszę łapy i nimi się karmię. Czuję, że on ma wielką armię. Jestem częścią Babilonu, co dzień służę u jego tronu. Podnoszę łapy i nimi się karmię. Czuję, że on ma wielką armię. Podnosić, oczyszczać, plastr odrywać, znaczy czas by na światło wydobywać. To niewidzialne, ukryte pod powierzchnią, to co we mnie prawdziwe, nie to co jest bestią. Nie chcę już dłużej służyć mamonie, gdy mam za dużo, człowiek we mnie to nie. Srebrem pokryte okulary działają jak lustro. Nie widzę wtedy ciebie, tylko swoje bóstwo. Jestem częścią Babilonu, co dzień służę u jego tronu. Ponoszę łapy i nimi się karmię. Czuję, że on ma wielką armię. Jestem częścią Babilonu, co dzień służę u jego tronu. Ponoszę łapy i nimi się karmię. Czuję, że on ma wielką armię. A jednak próbuję i wygrywam. Cokolwiek się dzieje, to wstaję. Ta część, która we mnie przegrywa, to ona okłapem się staje. Każdy moment, każda walka jest łatwiejsza. Mimo bólu jestem lżejszy od powietrza. Ogute srebrem serce przestał być skałą. Teraz już wiem, na co czekało. Jestem częścią Babilonu, co dzień służę u jego tronu. Podnoszę łapy i nimi się karmię. Czuję, że on ma wielką armię, która nigdy mnie nie pokona. Miłość jest większa niż mamona. Strupy się goją, Babilon kona. Kiedy się rzucam w twoje ramiona, miłość jest większa niż mamona. Miłość jest większa niż mamona. Mocno nam zabrzmiało, prawda, proszę Państwa? Babilon, Ziemniak i Carlo, Rock and Fire, z płyty Za ile? Myślę, że pewnym kluczem do takiego szczerego dotarcia do słuchacza jest po prostu to, że wykonawca nie stawia się obok albo ponad, tylko mówi o doświadczeniu także tego słuchacza. No jestem częścią tego Babilonu, nie? Tylko może odróżnia mnie od reszty to, że nie chcę nią być i mam tę świadomość, tak? I staram się z tego wydostać. Dokładnie tak. Jakby najważniejsze w tym na końcu jest ta odpowiedź, że miłość jest większa niż mamona, bo to jest trochę to, ona jest podobna, ta piosenka, do wojny, od tego, co zaczynaliśmy, że jest ta rzeczywistość, no tak, nasza, tak, tak. To o czym pan powiedział. Ta rzeczywistość jest, jesteśmy ją, jej częścią, czy chcemy, czy nie chcemy, ma na nas wpływ taki czy inny, ale na końcu jest ta pewność, że miłość jest większa niż mamona. Bo jestem częścią Babilonu, a jednak próbuję. Tak. Tak? Próbuję. Co dzień służę u jego tronu, podnoszę chłapy i nimi się karmię. Czuję, że ona ma wielką armię, która mnie nigdy nie pokona. Właśnie często też w Kościele jako rzeczywistości nas wszystkich, nie tylko tego, do czego niestety bardzo często w życiu publicznym się Kościół chce ograniczyć, czyli do hierarchii i księży, istnieje takie przekonanie, że no, przestańmy używać tej retoryki. Walka, przeciwnik, wróg. Kochajmy się, obejmujmy się, tolerujmy się. Nie? No, my mówimy o swoich doświadczeniach, a z nich jasno wynika, że ta walka jest. No, jest. To jest bardzo, tu powiem ciekawą anegdotę, bo często nas się na przykład pytają, bo mam wiele lat grania ze sobą, nie tylko z Rock and Fire, że no jak to jest, te życie rock'n'rollowca, no ten rock, to wszystko, te wyjazdy, to, a wtedy Marcin, czyli Ziemniak, zazwyczaj odpowiada, prawdziwy rock'n'roll jest w domu. Jak ma się czwórkę dzieci, to się ma takiego rock'n'rolla, że te wszystkie wyjazdy, to wszystko jest nic nie warte. To jest, to nie ma nic ze sobą wspólnego. Tam jest rock'n'roll, tam jest życie, tam jest walka, tam jest ogień. A tutaj to co to jest? No, jakaś wycieczka, tylko bardzo miła, spotkanie się z ludźmi, bardzo ważne, ale walka, rock'n'roll, to jest w życiu rzeczywiste. Ten codzienny front w domu przebiega, tak, prawda? Tak. No właśnie. Płyta, którą mam przed sobą, właściwie książeczka, to są teksty, ale są też zdjęcia w tle. Tak. Te zdjęcia są czarno-białe, to są zdjęcia zespołu w różnych okolicznościach, prawda? Jak najbardziej. Jakieś tło, jakaś ściana. Losowo wybrane. Losowo wybrane, z dużej ilości pewnie różnych zdjęć. Ja lubię w ogóle czarno-białą fotografię, uważam ją za lepszą niż kolorowa. Ona pozwala mi się nie rozpraszać na różnych takich jasnych... Jest też scena rozświetlona. Ale właśnie, chciałem zapytać, bo to mi umknęło troszeczkę, rozmawialiśmy o ogniu jako o pierwszym utworze, w ogóle napisanym, tak? Tak, tak. Od niego się zaczęło i potem już jakoś poszło, nie? Jak długo ta płyta powstawała? Szalenie trudno mi jest powiedzieć. Bo trudno powiedzieć, który moment przyjąć za pierwszy. Czy powstanie zespołu, czy pierwszej piosenki, czy naszej znajomości. Mhm. Bo ta muzyka, jestem głęboko przekonany, zaczęła już u nas powstawać i to dojrzewanie do tego, że chcemy coś powiedzieć razem na pewno dużo wcześniej niż taki oficjalny moment rozpoczęcia grania. Ale od strony praktycznej myślę, że to jest 2015 rok, kiedy zaczęliśmy się, tak na serio weszliśmy do studia i zaczęliśmy pracować. I powstawała no z półtora roku, myślę. To wynika też z tego, że no jakby nasza formuła jest taka, że jesteśmy umocowani w różnych innych rzeczywistościach, również zawodowych. Czyli nie było żadnej potrzeby pośpiechu, nie ma tutaj, zresztą ona jest bardzo dopracowaną płytą, tutaj tak. Nie ma żadnych takich. To jest w ogóle, to jest wspaniała rzecz, bo jakby dysponujemy wolnością, a nie ma nic piękniejszego w życiu, a w sztuce zwłaszcza, kiedy ktoś, kto chce coś powiedzieć, jest wolny. I mieliśmy wolność czasową, w pewnym sensie finansową, bo mogliśmy sobie to rozplanować w czasie. No i dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co powstało. No to teraz, słyszę, mogę powiedzieć no comment. Hej, cześć! Witam was w moim nowym odcinku Lekko Chory. Wiem przecież o tym na moim fanpage'u. Musicie koniecznie polajkować, bowiem pojawiają się tam wszystkie niezbędne informacje. Followujcie mój Instagram, bo to, co tam robicie, jaką tam robicie rozpierduchę. 3 tygodnie i 3000 followersów. To jest jakaś masakra. A do oglądania filmu, co wy odwalacie? Co wy odwalacie? To była chwila, to był ten moment. Jeśli możesz, to no comment. Niepotrzebne są słowa, nieartykułowane dźwięki. Tak nie podać ci ręki. To była chwila, to był ten moment. Jeśli możesz, to no comment. Niepotrzebne są słowa i jęki. Prawdziwy koniec udręki. Nie jest, byś go lubił. przyszedł mu przyjaźń. Nie jest tu, by wyglądać, nie jest, by coś sprzedać. Odarty z blichtru koloru i całych otoczek. Przyszedł właśnie po to, by napluć ci w oczy. Dobrze już, dobrze, nie jest przyskończony. Złoś mi natychmiast tej sykomory. Niepotrzebne są słowa i jęki. Prawdziwy koniec udręki. Po co tam siedzisz, nie jesteś zmęczony? Wpadam dzisiaj, nie będę spóźniony. Niepotrzebne są słowa i jęki. Prawdziwy koniec udręki. Nie jest, byś go lubił, nie przeszedł po litość. Tu nie jarmaczny kuglarz, co wciska ci coś. Odkryty stoi w prawdzie, przed tobą tu teraz. Czy jesteś gotowy na to, by z nim razem umierać? Przyszedł po przyjaźń. Nie jest tu, by wyglądać, nie jest, by coś sprzedać. Udarty z blichtru koloru i całych otoczek. Przyszedł właśnie po to, by spojrzeć ci w oczy. To był ten moment, jeśli możesz, to no comment. Niepotrzebne są słowa i jęki. Prawdziwy koniec udręki. To była chwila, to był ten moment. Jeśli możesz, to no comment. Niepotrzebne są słowa i jęki. Prawdziwy koniec udręki. No comment z płyty Za ile, zespół Rock and Fire. No i skoro nazwa polska bardzo Rock and Fire, jak już słyszeliśmy, no to mamy też tytuł No comment. I znowu właśnie taka typowa rock'n'rollowa przygrywka, nie? Która tam cały czas się przewija, tak. Gitarowo. To się dobrze śpiewa i pewnie co, śpiewają na koncertach z wami? Tak, śpiewałem, to jest nawet w trakcie tej piosenki mamy taki szczególny moment, rzucamy koszulki ze sceny, jest taki trochę break, taka pauza. Ale nie te, co macie na sobie. Nie. Zespołowe, a w zespołowych nie występujemy. Nie, inne. Ale jakby to jest ten moment taki trochę dyskoteki, że rzeczywiście i ta piosenka, płyta jest jakby jedną formą wyrazu, ale my jesteśmy też mocno zespołem koncertowym. Oczywiście, ta piosenka jakby pokazuje, bo gramy wiele innych piosenek, które nie weszły zwyczajnie na płytę jakichś naszych i też starszych kompozycji, które mają właśnie charakter rock'n'rollowy i reggae, bo zależy nam, żeby grać wesołe koncerty i nieść ludziom radość. No jasne. I one są wesołe, a podczas tej piosenki mam wrażenie, że są szczególnie wesołe. Jak Państwo zobaczą takie zdjęcie puzonisty w czarnych okularach i kapeluszu, gościa z saksofonem, i po prostu, no to tak mi się też trochę tak kojarzy jazzowo, gdzieś właśnie tak na jakiejś takiej fajnej plaży, gdzie coś przygrywają ambitnie, ale tak popularnie. Doskonale pan to rozszyfrował, bo właśnie z Akcydenta jest tą frakcją jazzową u nas w zespole, jak to zazwyczaj z trąbkami bywa. I na koniec naszej audycji usłyszymy utwór, który mnie się najbardziej na tej płycie podoba. Cieszę się, że tu się zgadzamy, że zwykle gracie go na koniec. Tak, jak najbardziej. Utwór nazywa się Jak niewiele. Ja bardzo państwu dedykuję ten tekst. On jest bardzo do przemyślenia. Jak niewiele. Jeszcze tylko powiemy na koniec, bo no nie mogę się oprzeć, że jak państwo tę płytę wezmą w rękę i otworzą, to będzie duże zaskoczenie, bo tam nie będzie krążka. Tak, mieliśmy taki pomysł, wydaliśmy płytę na takim nośniku zwanym pendrive'em. Bardzo jesteśmy z tego zadowoleni, bo chcieliśmy być troszkę inni, ale też troszkę aktualni. I na przykład teraz płyta już jest wydana, a my mamy nowy przebój radiowy na lato. Piosenka się nazywa Będzie nie padać. I no i co? I mielibyśmy ją wydawać osobno, czekać na maxi single, robić 5, a tak zwyczajnie dodajemy ją, do tego jesteśmy aktualni. I ciekawe, czy to się przyjmie, nie wiem, pendrive zamiast płyty, ale tak jest, jest płyta, bardzo ją Państwu polecam. Jak słuchacze mogą tę płytę, co trzeba by się skontaktować? Tak, najlepiej przez wszystkie media społecznościowe kontaktować się z nami, ponieważ my wydaliśmy płytę. I płyta sami będzie. Karol Nowacki, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, dobrego dnia. Pozdrowienia dla wszystkich członków zespołu i następnej płyty, do fajnego grania. No i żegnamy się utworem Jak niewiele. Marcin Witan, do usłyszenia. Jak niewiele potrzeba nam, by szczęście w nas było. Jak niewiele potrzeba, by się w nas zrodziło. Jak niewiele potrzeba nam, by szczęście w nas było. Jak niewiele potrzeba, by się w nas zrodziło. Chcemy być tacy szczęśliwi, a żyjemy jak nieżywi. Walczymy o stołki i piedestały, szukamy swojej własnej chwały. Obchodzi nas, co ludzie sobie myślą. Biegniemy tam, gdzie inni sobie wyśnią. Czekamy na koniec świata. Okradamy naszego brata. Gwałcimy w myślach nasze siostry. A kodeks jest bardzo prosty, bardzo. Nie bądź nigdy wśród tych, którzy innymi gardzą. Kochaj brata swego, jak siebie samego. Słuchaj głosu serca swego, gdy tylko jesteś, bądź dla drugiego. Słuchaj głosu serca swego, gdy tylko jesteś, bądź dla drugiego. Potrzeba, by się w nas zrodziło. Jan Pniewski, dzień dobry. Przyczyną duchowego upadku Zachodu jest obojętność. Ludzie mówią, Bóg jest albo go nie ma, to mnie nie interesuje. Wyrzuca się go z życia społecznego, Boga nie ma w polityce, ekonomii, w ludzkiej codzienności. Można też zaobserwować zjawisko humanizacji liturgii. Ludzie celebrują samych siebie, swoje działania, osiągnięcia, więzi, które ich łączą. Wymyślili swoją własną liturgię, w której nie ma już przestrzeni dla Boga. Mówi księdzu Robertowi Grabowskiemu, redaktorowi naczelnemu Niedzieli, kardynał Robert Sarach. Prawdziwy kryzys, upadek duchowy ma swój początek w zachowaniu kapłanów, którzy nie celebrują mszy świętej. Za tym idzie przemiana społeczna, kulturowa. Ludzie zaczynają wyrażać pogląd, że wiara jest sprawą prywatną, dlatego Boga trzeba wyrzucić z przestrzeni publicznej. A zatem musimy ponownie zamanifestować wiarę, musimy katechizować. Od dłuższego czasu w wielu krajach dzieci i młodzież na katechezie niczego się nie uczą. Zamiast tego wykonują rysunki. Porzuciliśmy to, co stanowi istotę, a co powinno być przekazywane, nauczane od dziecka, podkreśla prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. A odpowiadając na pytanie o zamęt panujący obecnie w Kościele, mówi: wydaje się, że Kościół nie ma doktryny, brakuje podstaw nauczania moralnego. Istnieje doktryna, ale taka, w której każdy mówi to, co chce, według własnego uznania. Jedna konferencja biskupów mówi to, inna to neguje. Jeden ksiądz mówi to, a drugi co innego. Niedawno zwierzyła mi się pewna kobieta. Ojcze, spowiadałam się u księdza, który mi powiedział to, a drugi powiedział zupełnie co innego. Co mi powie trzeci? Nie ma już jedności doktryny, jedności w nauczaniu. Jest całkowite zamieszanie. To był kardynał Robert Sarach i tygodnik Niedziela. A w Tygodniku Powszechnym obszerna rozmowa Piotra Sikory i Artura Sporniaka z księdzem Tomaszem Halikiem. Uważam, że za 20 lat Kościół będzie bardziej zróżnicowany. W pierwszym tysiącleciu istniało znacznie więcej form chrześcijaństwa. Germańskie, italskie, celtyckie, greckie, syryjskie. Po rozejściu się Zachodu i Wschodu w drugim tysiącleciu Zachód bardzo się zromanizował. A teraz chrześcijaństwo się zglobalizowało i ma mnóstwo twarzy. Trudno powiedzieć, jakie formy będą najbardziej inspirujące w przyszłości. Afrykańska, azjatycka, nie wiem. Jedyne, czego jestem pewien, to tego, że będzie wielobarwne i wielopostaciowe, przekonuje czeski teolog. Sekularyzacja nie jest końcem chrześcijaństwa, tylko jego głęboką transformacją. Teraz się mówi, że religia wraca. Ja odpowiadam, że religia nie ma skąd wracać, bo nigdy nie zniknęła. Możliwe, że zniknęła z horyzontu socjologów i mediów, a co za tym idzie, także opinii publicznej. Sekularyzacja w ujęciu socjologów była raczej samospełniającą się przepowiednią. Chodziło o jedną postać religii, która teraz faktycznie ustępuje. Chrześcijaństwo oficjalne, instytucjonalne rzeczywiście odchodzi na margines. I ten proces będzie postępował dlatego, że straciło swoją naturalną społeczno-kulturową biosferę. Tym, co wraca, nie jest religia w starym tego słowa znaczeniu. To już nowa postać religii, czytamy dalej. Wielu ludzi opuszcza Kościół nie dlatego, że opuszcza Chrystusa, lecz dlatego, że go w Kościele nie znajduje. Stają się ludźmi poszukującymi. Mniej jest walczących ateistów. Dla poszukujących wiara jest swego rodzaju drogą. Nie mówią, jesteśmy w posiadaniu prawdy, ale chcemy poszukiwać. Są też ludzie, którzy nie określają się jako wierzący, lecz są ludźmi duchowymi. Duchowość jest dla nich ważna. Sądzę, że o losie Kościoła zdecyduje to, czy będzie w stanie zwrócić się właśnie do nich. Ale nie chodzi o to, byśmy działając starą misjonarską strategią wciągnęli ich w struktury kościelne. Chodzi o to, aby dzięki nim struktury się rozszerzyły. Chodzi o nową wizję Kościoła, o nową eklezjologię, mówi ksiądz Tomasz Halik na łamach Tygodnika Powszechnego. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.